Egunon entzuleak iritzi hori sasoiko azkena da, eta badakigu Janik urrengo sasoia abiatu aintzin testu inguru politikoan nabarmen aldatuko zaigula Ipar Euskal Herrian, Frantziako buruzagi megalomano batengatik eta nortasun frantses estuaren zale sutsuenengatik. Hori dena, bitartean joko olimpikoak izanen direlarik, nahasmenari nahasmen gehiago metatzeko. Bertzean hitzek bezala ez dut zalantzarik ia nori bozkatzeko, aski argi delako nortzuk diren prekario eta langile sumen alde, klimaren alde, etxe bizitza duinen alde, euskararen alde ere. Baina zalantzak ditut gazteriari buruz, batez ere gizonezko gazteak. Joera nabaritzen hasi da estatu batuetan eta handik piztu diren hainbat joera bezala Europara hedatzen hasi da. Polonian, jazko hauteskundetan, 25 urtezpeko nesken artean, 16% bozkatu zuten PiS eskuin muturreko alderdiaren zat, baina adintalde bereko mutilen 46%. Flandrian, Belgikako iparrean, gizon gaztek gehien bozkatzen dituzten alderdiak dira eskuin muturrekoa eta eskun tradizionalekoa, baina ferdeentzat eta sozialistentzat aldiz 8% inguru baizik ez, baina nesken artean ferdeak eta sozialistak dira bozkatuenak, diferentzia handiarekin. Bertze hainbat estatutan antzeko bilakaera ikusi da. Soziologoek joera horiek nik baino hobe aztertuko dituzte ziur, orduan nire impresioa baizik ez dut aipatuko hemen. Iduiten zait mugimendu feministak eragin sakona izan duela hainbat gaztek eta batez ere neskek zapalkuntza ezberdinei buruz duten ulermenean, eta eraberean mutil eta gizon gazte gero eta gehiagoren artean nabaritzen da gizon esferaren eragina, hau da, sarean ideologia misoginoa, atzerakoi eta bortizkeria zalea zabaltzen duen komunitatea, jovideo.com edo egoaldean foro kotxez bezalako plataformetan. Eta noski gero eta gehiot Twitterren, beraien burua konbentzitzen emazteek eta gutxiengoek botere gehiegi omen dutela gizon zurien kaltetan. Bi mugimendu horiek politika zarago kultura eta nortasunarekin zerikusia dutelako horregatik dira sakonak. Nesken kasuan onerako, etorkizunari aurre egiteko ahalduntzen direlako, eta mutikoen kasuan txarrerako beren buruak gizon zuri gisan auskortzat ikusten dituztelako. Nola ulertarazi gizon gazteai haien nortasun kizkurtuan negar egitea baino hobe balio duela lurralde buru jabeak sortzea. Heldu zaizkigun hauteskunde eta zarago, etorkizun bizigarria izaiteko galdera horri erantzun beharko diogu. Honekin uzten zaituztet eta irail arte.